ñaari nopp na mucc ji benn nopp ci moom dagg mbaa ñaar ñëpp. Fekkee ne nopp bépp dafa dagg dem mbaa rawante na ñaar yépp, su boobaa du bay. Wa samamin ak tëx, bu mu nekk ku tëx. Wa haramin akuk màggat. Wa xarajin akuk làggi. Shadidayni aji tar, ba tey bu mu màggat mbaa mu làggi, tey màggat ga metti mbaa làggi ga metti. Bu doon màggat gu yem rek nag, wala muy làggi gu yem rek nag, kon du ko tee doy. Tax saraa bi naa la bi mu nee shadidayni wa mafhumuhu ann alxafifayni laa tushtaratu assalaamatu minhuma wa jufaamin ak ngaana wa barasin ak siti, nu mucc ci ngaana nu mucc ci siti, bu amee lenn ci yooyu yaar du doy. Wa falajin ak jàngoroy faalij, mën nga ne wa falajin ak wow ak wet, daa am jàngoro joo xam daa xaw nuru mel ne ne paralysi day jàpp genn wet gi mu dee koy nga xam ne lu ko ci laal du ko yëg. Loolu nag bu ko xasee def du doyati, xanaam bu ko jàmba amee du doy alamaan. Bilaa chaw bi xiwabin ci lu dul raxuk wott, dañuy sart nga goreel ko rekk mu dem, waaye duñu nangu nga ne ko goreel naa la ci jihaar ji nga xam ne moo ma war, waaye danga may gàddul nangam ci saw loos nag jox ma ko. Loolu du ci am, nga tax mu naa la bilaa chaw bi xiwabin fii dimmati raqiqi bi an yuutiqahoo bi an yuutiqahu han ziharin wa dinarin fi dimmatihi yadfa'uhu ba'da nahwi shahrin wa amma hitquhu han ziharin bi sharti akhdi dinarin matalan bi yadihi fa yujzi'uhu li anna lahu intizahahu. Boone jam bi goreel naa la day sama alamaanu zihaar bi ma war, waaye nag buñ ci tegee weer kat da nga may jox ab dinaar. Loolu mooy aay nga xam ne kon day nekk lu mu gàddu ci aw loosam, waaye bu doon lu mu yor ci loxoom moom nga juboog moom sartante ne ko damay goreel kat alamaan bi ma war ci zihaar, waaye damay sart nag fab lii nga yor ci sa loxo niki ab dinaar mbaa leneen. Loola moom aayut. Laa mustaran bi caageenu bu ñu jëndoon li xitqi ngir ak goreel, bu doon jaam boo xam ne ba nga koy waxaale di ko jënd dangaa juboog ki la koy jaay ci, bu la koy jaay rek mu daal di gore. Dañuy jàpp ne kon loolu dana wàññi njëgg ba mu woyof, ndax sart bi ñu sart ne bu la ko jaayee mu daal di gore. Jaam bu la jaay ci lu mel noonu nag doo ko mën a goreel ci dihaar. Wa muharraratin, tey lu ñu goreel lëxoo ñeel zihaar bi rekk. Dañoo sartu jaam bi bi ñu koy goreel zihaar ba dong dong waral ko, waaye bu fekkoon ne ka def zihaar ba jaam ba da koo jege ba nga xam ne saa yu ko moomee rek mu daal di war a gore. Moo xam daa bokk ci ay baayam ak imaamam, mbaa mu bokk ci ay doomam mbaa ay sëtam mbaa mu bokk ci ay bokkam, yu demee noonu xam ne kum ci moom rek mu gore, ku mel noonu du ko mën a jënd ngir goreel ko ci zihaar ndax kooku. Ba tey su xasee wax ne jaam bi su ma ko jëndee gore na, du ko mën a jëndati def ko alamaanu zihaar, ndax dañuy jàpp ne wax ga mu wax ne moo ko jëndee gore na, su ko jëndee rek mu daal di gore. Nga xam ne kon aj ga moo ko tax a gore, waaye du alamaan ba. Wa fii nekk na ci bu ne woon inistaretuhoo ndem jënd naa ko fa huwa moom an zihaar yi wali sama zihaara tax tawilaani ñaari déggin. Su ne jaam sàngam su ma ko jëndee gore na doon sama alamaanu zihaar, daal di wëlbatiku jënd ko goreel ko ngir zihaaram boobee, kon wax ba gën a wóor mooy doy na alamaan. Ña wax ne doyut nag ñoom dañuy wax ne bu ne inistaretuhoo fa huwa xurun, day mel ne kon ba mu ne fa huwa xurun rek goreel na ko ba noppi. Han zihaar yi jëm ca teg gannaaw ba dañ koy jàppi rëcc rek, dañ koy jàppi ak rëccu, waaye ci deug deug jihar bi waralu ko lol nak motax mu am ñaari degge wal itqi ak ci ludul raxuk ngor te mu yesu won ci bila shawbi hiwadin ci la bëgga delo batay jublu wa bila shawbi itqi kañi gorel muy alaman jihar bu ko dara ci ngor rax mana bu fekk mu am dara ci ngor wa taxamna la mukatabin du kuñu jotontel wa mudabbarin ak kuñu ganawal wa nahwihima ak ko melni ñom ñaar bu re gorel alamanu zihar dal mom day nek jambu soti du nek buñu jotontel ba buñu ganawal ganawal moy suma dehe rek gore nga ba mu nek umwalat ba toñ umwalat jo xamne da bayiko ci ku bokku tokku sangam ba kuñu gorel jëm ci app yep mom duko taxa doy aw aataqa wala mu gorel nisfan genn walu jam fa kombinate motlef ko xalehi war ko bu ko alamanu gorel jam waron ci zihar mu dal fek ab jamam mu ne gorel na genn walam ci sama zihar si yon dal wobati ku gorel genn wal ga ca dess kon jam bu lepp gorena waye du tax mu doy ko alaman ndax mom da gorelon genn wal ga yon mom motali gorel wal ga ci dess kon faaw day gorelat benen rek waye bi mom du doy alaman aw ahtaqahu wala mu gorel sax genn wal ga manam bu fekkone da ñëk gorel genn walu jaamam djublu ci alamanu zihar yegne nak genn wal gi doyut mu wëlbeetiku gorelat genn wal ga ci dess koku duko taxa bax nenañu xam nga gorel gi mom tay ñaari walu yep mom moko def ndax da ñëk gorel genn walu ge wëlbeetik gorel ga ci dess waye neen duko taxa bax ndax day aajo gorel gogo bu dé am mu amando ben yoon waye gorel xaj be wëlbeetik gorel xaj be du doy aw a'taqahu dafa bëgg wax aw a'taqa an nisfa al akhar bi ikhtiyarihi li an shart al ijsa'i hitqu raqabati dafhatan wahida aw a'taqa wala mu gorel salasan ñetti jam han arbahin wala si ñenti soxna manam su fekke li mu soxne nañ tollu kenn ku ne da war am alamanu bopam mu gorel nak ab lim ci ay jam te fekk limba tolul ne na soxna ye tollu niki soxna yi nga xamne ñom la wara defal kenn ku ne alaman dañu doon ñent mom nak mu daldi gorel ñetti jam ni nga xane kon dess na benn batay li fek ak balewut doli ci benen muy ñent du saña jotté kenn ci ñent di soxna yoyé waaw mu bayyi rek bu motali ba ca dess fa jublu aw ahtaqa thalathun min ar-riqabi han arba'in min an-nisa'i dhahara minhunna aw ithnatayn han thalathin aw raqabatan han ithnatayn fala yajuz lahu al-istimta'u bi wahidatin minhunna hatta yu'tiqa han al-baqi ta hadha idha lam yaqsid at-tashriqa fi kulli raqabatin fa in qasada at-tashriqa fi kulli raqabatin fala yujzihu wa in sawa hadad ar-riqab hadad an-nisa'i ka arba'in han arba'in aw zada alayhi ka arba'in han thalathin kon dal ci tak tak moy limu soxna ya nga xamne ñom la wara defal alamanu zihar su gorele ay jaam yo xamne matul lim boba niki ñeenti soxna mom mu gorel ñet wala ñetti soxna mom mu gorel ñaar wala ñaari soxna mom mu gorel ben jam yépp xam nga limu jam yim gorel matut limu soxna ya koku li fek mot li wuko rek du sañ joté kenn ci soxna ya té kat li tax lolu bax sax moy bu djublu ci ben soxna bu né fété wo ab jam mu nek alamanam waye bu djublu won né soxna yi ben jam bu né dañuy melni ñoko bok jall ci benen melni ñoko bok kon mom bu limu jam yam gorelon eppone limu soxna yi du ko taxa bax melne bu newon sama ñeñ soxna yi day ñom kenn ku ne warlu won na ci alaman ben jam legi na kon gorel na juroom juroomi jaam muy seen alaman xam nga ne juroom ëpp na ñent waye legi bu fekke da ci a jublu ben jaam bu ci ne ñoom ñent ku nekk da ci am ab kaar jall ci benen kenn ku ne am ci ab kaar lolu moy fa in qasada tashrika koku mom du ko taxa bax tax dañuy japp ne gorel gi ni ko waxe won legi da wara jekki jekki soti ben yon ci jamba kon nak bu djublu ak bokale ci ben jambe kenn ku ne amna ci ab kaar ci ñom soxna yi jamba ja dess nonu koku mom du bax wayu jisi wa dana doy awaru aji pat wa maghzubun ak buñu daan jël wa marhunun ak buñu tayle wa janin ak aji togn ci sartu inif tudiya dem ci tof na len ñom ñaar kon bu ko gorel jam waré ci zihar mu gorel jam bu fat baxna bu amé jamum bo xam nañ ko nango won ci mom ci doole yit donte munu ci a jot sax bu té bu ko gorelé rek baxna wa suratul mas'alati an al marhuna wal janiya utiqa ani dhihari qabla iftida'ihima fayjisu inif tudiya ba'da dhalik wa illa fala kon gatalu masala mi moy rek momi alamanu dihar war mu fekk ab jamum bum tayre mu wolbeetiku gorel ko fi sasa te fayagul borba mba ab jamum togn niki dagal xob jamur lijeentegul togn ga dal koy gorel xaat dañuy set na mujj rek wolbeetiko fay borba ba jam ba del fi kon gorel gam ko gorelon doyna ndax jam bi ñewat na ci momelam te gorelon nako ngir zihar ka toñon batay bu wolbeetiko lijeenti togn ga ba jam bi ñewat ci momit fekk mom gorelon nako ci zihar ga it gorel gogo doyna waye bu fekke tayle ga non la wé wala toñangi ga non la wé ba borom mo mucc far fayo jam ba toñangi ga su boba sey bo mu defaat benen alaman manam gorelat ñeneen wa maradin ak borom tawat wa harajin ak borom ak laggi tawi mahnam aw harajin khafi fayni ajwayf fekkone jamba mu gorel tawaton na waye tawat ja joyef la wala laggi na waye laggi gu wayef la kon dana doy tawat ji sax wess won nako waye jappal rek tak tak bi moy bu fekke tawat ja agna ci sukurat mom du doy bu fekke agul ci sukurat rek mu doy joji wax dal mo gëna wor wa an mulatin ak ku manki ko lu baram ko xamne dafa manki ko lu baram jeggle nañ ko manam ko gorele mu doy dal wajadhin ak ku njof fi udunin ci nopp dañu waxone bu ben nopp dagge rawante na ñaar ñepp nga xamne bayu fa dara dara mom du doy legi nak mu ne bu fekkon dafa am njof am luñu ciof ci nopp ba dag ko rek du ko te doy wa yaqul qayri ak gorelu kenen han wolis ko wala lam ya'dhan ak donte digli wu ko won ci sartu nak inaada dem deluna ha fekk na mu delu waral yow te mu gërem ko manam bu fekke ne mom mi defon zihar bi kenen moko defal alaman bi manam gorel ko ab jam rek kon don ci sax bam koy gorelal yeguko waye bam ko yegge neex nako te fekk na mu dogu mom ci bopam ci delu wat ci soxnam manam delu ciote ak mom kon mu dal doy waye bu fekke ne fekkutul mu dogu ci delu ci soxnam du doy bu ko yegge te neexuko it du doy wa kuri hasibefna al khasi kuñu tap manam muy gorel ci dihar jam bo xam nañ ko tap dana doy waye sip nañ ko rawante na ko xam nañu dag ab sawukayam ak ay wa yallam koku lañ gëna sibati waye batay du ko te doy wonu di ba sopefna an yusalliya mu xello julli waya soma te muy xello wor manam bu gorele jam bo xamni goné la du ko te doy waye nak mu gorel ko xamni amna xelum julle ak wor lañ gëna tamu suma limo sirin top ñeel na aji ñak wala nga ñeel na aji tele han huwalis gorel gogu waqtal adaay ci waxtu jox wa moy ci waxtu def alaman ba di top ci sumali mo sirin nak moy sawmu shahrayn jele ngay seen mo ca top ci deug deug day wone ne ko xamni teleena gorel gogule la ca top nak kon moy wor yaari wer la qadirin waxuñu aji man gorel ga wa in bi milki muhtajin ak donte ci mom kuñu aaji wola ilahi jëm ci mom lika maradin ngir lu melni ki tawat aw mansibin wala ngir daraja neena ko xamne nak man nga dara dara ci gorel gi mom do ci saña toxo ñew ci wor don ci sax man nga soti wut ndax ben jam nga am ta aaji won ko lol ndax da nga tawat te mo lay topato mba sa daraja agna ci dal wax deug yalla war nga am ben jam bo yor mu lay liggeel wala sax magat taxna war nga am ben jam bu lay topato koy duté bo ko ci def jihar mom faaw nga gorel jam bobé waye do saña toxo ci gorel ga ñew ci wor gi aw bi milki raqabatin wala ci momuk ab jam faqad dong dhahara bob jihar na minha ci mom fekkone bam defé jihar da fek kam def jihar ci mom muy ab jebeeram manam jam bu jigen te mom dong dong la am koy duté da wara gorel jamam bobé mu jihar bam goré suul gati ko tak ko nak mom daldi mana ag ci mom muy banexu ci mom te dara duko ci war waye ndegam jëmi jaam bam defé zihar ci bopam mom dong la amit du tém war ko gorel mom duko fa saña baye dem di wor tax mu ne bala yu jus al istimta'u biha hatta yu'tiqaha han ziharihi minha fa in tazawwajaha ba'da i'taqiha jaas lahu al istimta'u biha lim bëgg wax moy jeber bi nga xamni mom la defal zihar te mom dong la am du saña banexu ci mom lumay mu gorel ko da bu gorel yo xam nga legi faaw da koy tak waye bu xose gorel momatu ko waye na bu gorel yo walbati ku tak ko nak dal di meuna ag ci mom banexu ci mom te des ko wax dara kon nak suma limo sirin jele sawmu shahrayni wor yaari wer mo cey top bil hilali ca terutela manam yaari wer yi bu fekke dang ko tambale ci njelbeenu wer kon da ngay wor yaari wer yo xamni wu ci nek rek na yalla def mu tollu na non lay tollu da ngam tabule nga ci bop wer rek wer wu ci ne bu de fon wer baxna bu de ñaar fukk juroom ñent baxna ay bo xasi tambale ci njelbeenu wer mom dañu tak wer wu na rek ci nam tollu man wi yat tatabu bir mu muy lu ñu yene ak toftale wal kafarati ak kafara manam yaari wer yi bo len de wor ci tambali bu nga yene tegalé gi bu yalla dogalon yene wo tegalé ga ndaxam tegalon sax waye yene wo ko won dal kon du doy tay day aaju nga yene ca muy alaman bo woré yaari wer tu yene wo ca muy alaman zihar wi du doy watum mi ma mot lef na al awwal aji jek ja inin kasara ndem damon na min talis ci wéru ñettel wa su fekke ba ngay tambal yaari wer yi tambalé wo ko ci bop wer kon wéru ñëk wo nga xamné ci nga tambalé tambalé wo ko ci bop ba da ngay sét ñaata fan mo la ci raw bo ci tégaaté wer nga cey ték mom nam toll rek nga koy jappé bu dé fan wer non la bu dé ñaar ko juroom ñent non la la la rawon nak ci wéru ñëk wo nga tambalé won tambalé wo ci bop ba nga motlé ko ci wéru ñettel wa moy lu lim ba toll won bu ngay tambal rek lu toll non ngay fay niki bu fekke nga tambali won ci bo wéru amé fuk ak juroom kon bo motlé la dess ci wéru tégaat ci wénen wér ci wéru ñettel wa ca ngay worat fuk ak juroom motlé ko wu ñëk wa wali sayyidi ñel na sang ba al manhu téré ga dafa jiglu téré koor ga in adarra ndem lorna bi khidmati ci liggeyu jamba wala mu addi wala munta jox waw gi da am xnam aw kharajahu sasam wa aw sas manam jam mom bu fekke mo def zihar jambu gor bu defé zihar kor la wara def ndax dañ ko mom alalam tayit munta gorel ndax ku gorewu do meuna gorel kon nak koor gi wara def bu fekke ni bu ko defé na wara liggéeyale ab sangam du ko manati ba sa soom ko tobbil ne ko bis bu ne nga jox mako du ko mana fayati kon bu nexe sang ba mu ne ko do wor kharaj bi mu wax moy rek sa soom ko tobbil man na mu ne ko bis bu ne nga jox ma nangam ba ay bis ku ne ba wer wu ne lolo mom mi ngi takku rek ci nañ ko waxe lol nak fekke ne bu woré du ko mana defati kon sang bi say ne ko ayé ne ko do wor su baba na kon xeyna mu metti ci mom jambi ndax du meuna delu ci kam ziharon te defut koor gogule su fekkone nak mom bu woré itam du ko yakal liggeel sang ba nam wara liggeey ba du ko yakal saso nañ ko tobe won su baba sang ba du ko sañ ayé tax mu na la wama fomu sharti annahu in lam yudhir bi khidmatihi falaysa lahu manhuhu minhu wa huwa kadhalik wata ayyana ragnikuna mom korga li dirriqi ñel borom njam leral bangok manam ko xamne dafa di jam bu soti wala mu lal ci njam bu defé zihar kor rek lay saña def muy alamanam gorel mom duko man ben yon lelegi nak mom bu fekke ne sang ba mayna ko ci ndigal kon man na lere watax sarabina la wa mahallu ta'ayuni sawmi alayhi iza qadara alayhi defa in hajasa hanhu athama in adina lahu sayyiduhu fil itham wa in lam tazara qudratuhu ala siyam ana bu fekkone da munta wor nga xamne kon legi lele mo fa seus kon bu ko ci sang ba maye ndigal kon man na lele muy alamanu ziharam waye nak ndega munta wor te sang ba mayu ko ndigalul lele kon day neugali ko rek ba karam yu meuna wor wali man ak ñal ko xamne toliba sakof nako bi fay atti ca delu ga wa qadil tazama ta fek na mu warlu hit qaman gorel kep ko xamne yamliku ho dana ko mom li ashri shinina ba fukiat dafa def bil fay atti rek waye dafa jublu bi kafarati zihari lolou rek la jublu ci bil fay atti manam bu fekke ne mom mi def zihar da warlu won ne li fek fukki at jamb mo fi mom gore na kon xam nga jamb fi am rek mu daldi gore kon mom du meuna gorel ken bu defé zihar itam du meuna gorel ken muy alamanu ziharam ndax ndegam waxan rek ne li fek fukki at jamb mo fi mom gore na kon jamb fi mom rek mu daldi gore ku mel nonu batay koor dong lay man wa in aysaran dem womalna fihi ci bir korga dama damu we ci lu war illa an yufshidahu ndare bu da ko yaq ana bu xese tele gorel gi ba tambale wor dal yegne nak legi kat nam tele won mi gorel man nako ko it di wi rek ci korga waye du bayyi korga delu ca gorel numay nangu yaq korga yaq gan mu tay ko ak mu ñak ko tay ci yam bu demone ba ci bis ba ci mujj sax koor gi yaqku du tay kon day daldi bayyi koor ga delu ca gorel ga batax mana wala fi akhir yawmin minhu fa yatahayyanu takfiruhu bil itqi wala lam yatahammad ifsad as-sawmi wonu di ba sopefna al hitqu delu ca gorel ga fi kal yawmayn ci lu tolni ñaari fan ñaari fan dana yobali ñet da bëgg wax ne bu fekkone da teewi gorel ba tambalé wor kon ni nga koy tékkalé da ngay wax ni bis bu nga xamné mo ci ñëk ba ci guddigu nga xamné mo top ci bis bobu ba kéra fajar du fenk digënté bobu su fi amé ak man day bayyi koor gi te déllu ci gorel la dalé ci amé bis nak ba guddigu ca top fajar fenk kon muy fajaru bisum ñaarel ba la ca dalé ba ca fajaru bisum ñentel ba digënté bobu su fi mané bobu lañuy sopp mu bayyi koor gi te wolbati ku dalu ca gorel ga bu xasse tambulé wor nak ba ag ci fajaru bisum ñentel ba fofu nak lay waré kon mu wé ci koor gi te du saña bayyi koor ga dem ca gorel ga walaw takallafahu donte togo won na gorel ga al mu'asiru aji ñak ja jaasa kon mu dagan waye nenañu bu newon aji sa kon mu doy lay gëna jappandi da bëgg wax ni ki nga xamni teleena gorel gi bu defoon ay cionu ni ki lepp bu wolbeuti ku gorelit mu dal dikoy doy wan qata dogna tata buhu toftalom nga di wat il muzahari ci laal jigen jañu zihar min ha ca mom aw wahidat ni wala jenn jigen mi man ci nga xamne fi hin na nek na ci ñom ñep kafaratun ben kafara xam nga yaari wer yoy nak dañu sartu ñu tegalé ko ba muy mat mune nak sa yo xamne tambalina wor wolbeuti ku jotté ak jëmmi jigen ja nga xamne ci la defoon zihar ba bu fekke dafa nekkon ab lim te ben kafara wal ko ci ñom ñep ci kaw nam ko waxe wona tax ben war ci ñom ñep kon sa yu jotté kenn ci ñom rek tegalé koor ga dagna te bu ne tegalé koor gi dagna kon da wara tambali wat lañ bëgg wax kon tak tak ba ngok sa yo xamne tambali na wor wolbeuti ku jotté ak jigen jëm defoon zihar wala bu fekke eppon nañ kenn waye ño bokkon ben alaman mu jotté ci ak kenn su boba toftale ga dagna te moy da wara tambali wat koor ga bu faté né nga won ab lim ci ay soxnam bu len né won yeen de yeen ngi melni ci man sama gannaaw yaay te fekkul mu aj ko ci bu ngeen nangame kon ci ben baat la len ko waxe wax do len ko ñoom ñep dañ won kon ben alaman mo koy war ci ñoom ñep lu mel non nak ñoom ñoñe kenn kum ci jotel rek fe to fekkal mu tambali koor ga kon koor ga dagna te da ko wara tambali wat wa in laylan ak donte ci guddina nasiyen bir mu ngi aji fatte donte jotté gam jotté jigen jëm zihar ca mom ba kenn ca ñoñe bokk ben alaman jotté ba guddila amé du ci becc duté koor ga dagna donte fatte tax itam niki da fatte won ni mom jigen jikat ci la ziharon waru ko na laal ba fatte way dafa joom dafa won ne kenen la ba da ko umpli won xamuton lol ayna dana yaq toftale gi yep du temu yaqo ka botlanil itham niki yaqo lele ga lele gi tam non la bu fekke dafa tambale lele manam joxe ñam wi joxe ñam nak mom moy mujj ci toftale alamani waye mom itam bu tambale joxe aw ñam ta agalagut bu jotté jëm mi jigen ja nga xamne ci la def dihar ba wala bu dé ab lim bo xamne ñom ñep ben alaman moko ci war am ci kenn kum ci jotel rek kon alamanu lele gam doon def yaquna da koy tambali wat mo xam nak jëmmi jotté ga da ko tay am da ko faté am da ko umplé won am da fa joom ñoo ci ma wax ji gëna wër dal du té lam doon def yaquna muy lele ga da koy tambali wat wa tahmana walaw baqiya minhu ithamu miskinin wahidin sawa'un kana al-watu amdan aw nisyanan aw jahlan aw ghalatan ala al-mashhuri wa bi fitri safari ak ci dogu tukki ba budé kor koruk zihar don ci tukki nak tukki ba tax ko dog don ci dog ga day ngant sax nga xamni mënu ko wona ñaka def bu ko defuton faatu yit duté tegalé ba dagna té da wara tambali wat alaman ba aw bi maradin wala ci tawat hajeho jej tukki ba ko jexi ana bu don koruk zihar far dem di tukki nak ci bir koor goge koor ga nak tek ko tawat jo xamne taxna ko dog koor ga aw ne ko mom tawata ko taxa dog waye tawat ji xamne ni mom koor ge ko andi ba bob defé nañ ko batay koor gam don koor dagna kon da wara tambali wat al banani neena sax hadha fardu mas'alatin wal madaru hala annahu adkhala hala nafsihi maradan bisabab ikhtiyari safarin aw ghayrihi ka aklihi shay'an alima min 'adatihi annahu yumriduhu thumma aftara fa yahummu as-safara wa ghayrihi al banani neena jep tawat jo xamne mom lako sabab mom moko def mo xam tukki la mo xam da lek lo xamne wor nako ni bako ma sa lek mu tax ko tawat lim ci ma def ci yoy rek bam tax ko tawal rek tawat ja tax ko dok koor gam don koor ci alamanu zihar bi rek kon koor ga toftalo ga dag na te kon da wara tambali wat ka haydin niki mbeurek wa nifashin ak washin xam nga ne mbeurek ak washin mom goor du ko def waye day wone ne bu fekkone jigen la budé fay alamanu wéru ramadan wala muy def alamanu ray ndax ray dafa am kafara momit té am koor kon batay néna jigen jëba ci gisé bax wala mu wasin ba am dérétam du tax lam doon koor yaqku sayu mbeureug ma jéxé ba wasin wa jéx rek mu jallu ca koor gam doon koor wa tax muna ibnu harafatané wa fil mudawwanati fitrul maradi wal hajj